नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारा जो अनुभव है, इस अनुभव को आदेश दिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। गुरु की ग्रंथ की किसी जरूरत नहीं है। अपने अनुभव पर अपन किसी के रहे, उसका आदर करे, उसको महत्व दे, उसको ठीक आचरण में लावे तो कल्याण हो जाए। जैसे यहाँ पंडाल में आए हैं तो यहाँ पर आए हैं और चले जाएंगे, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। इसी तरह से जिन घरों में आप हैं उन घरों में आप आए हो और चले जाओगे। सच्ची बात है, एकदम ही थोड़ी देर रहे, ज्यादा देर रह गए है। ऐसी बात, घर संपत्ति वैभव मिला है और बिछड़ेगा, जमींदार बिछड़ेगा, कुटुंब बिछड़ेगा, शरीर भी चलेगा, ये सही भी नहीं रहेगा। तो आने और जाने वाले हैं, संयोग और वियोग होने वाला है, वो चीज हमारी नहीं है। तो संसार तो सब हमारे से वियुक्त होने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है तो परमात्मा है, वो साथ रहने वाला है। उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है तो कोई परवाह नहीं, साथ रहने वाला नहीं है उसको हम साथ छोड़ दें, मन से निहाल हो जाएंगे एकदम ही। क्योंकि स्वभाव अलग अलग है, जाति अलग अलग है। आप बात बालकपन से लेकर आप अकेले और नित्य रहने वाले हैं और शरीर है वो बदलने वाला है, तो शरीर और शरीर दोनों का स्वभाव अलग अलग है, जाति अलग है। शरीर है वो अनित्य है, वो बदलने वाला है, साधारण वाला है नहीं, केवल बदलना ही बेदाना शुरू है, केवल बदलना ही। बालकपना जवानी बूढ़ा हो गया, रोगी निरोग हो गया, धनी और निर्धन हो जाए, सतुर और बुर्ग हो जाए, अच्छे और मंदे हो जाए, ये सब बदलने वाली चीज है। अरे आप स्वयं बदलने वाले नहीं है, आप अच्छे और मंद नहीं होते हैं और आप वही रहते हैं। शाह ये अनुभव है, बालकपन में था वही आज मैं हूँ, पर बालकपन में देश था, काल था, साथी थे, स्वभाव था, वो परिस्थिति थी, वो नहीं है। अरे अभी है, ये भी नहीं रहेगी और हम तो रहेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तांत्रितिक्ष स्वभारत। ये विषेन्द्रिय संबंध जो है, जड़ पदार्थों का हमारे साथ साथ है, ये हमारा साथ आगमा पाई है, आने जाने वाला है, और आप स्वयं आने जाने वाले नहीं हो, आप हरदम रहने वाले हो। और भाषण जीर्ण ने बताया, जैसे कपड़े पहन लिया, छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया, तो कपड़े वाले आप अलग हो, ऐसे शरीर आप अलग हो। एकदम पक्की बात, सीधी बात, सरल बात है। ये तो आगमा प्यार पाई है, अनित्य है, या नाशवान है, आप अविनाशी हो, यानी थे आप नित्य हो, ये विकारी है, आप निर्विकार हो, आपका भगवान के साथ सीधा संबंध है, इनका संसार के साथ सीधा संबंध है। तो हमारा और शरीर का हरदम साथ हो नहीं सकता, हरदम क्या क्षण मात्र भी साथ नहीं है। हम तो किसी क्षण नष्ट नहीं होते और संसार शरीर किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इतना फर्क है। ये एक क्षण भी स्थिर रहता, केवल बहता ही बहता है, हम रहते ही रहता है, बहते ही नहीं हम कभी। ब्रह्मा जी के शरीर हो चला जाए तो भी हम नहीं बहते, शरीर रहता था ब्रह्मा जी का ही, ब्रह्मा जी रहने वाले रहेंगे, जैसे ब्रह्मा जी है उनके शरीर जाता है पर वे रहते हैं, ऐसे हम लोग का भी शरीर तो जा रहा है, कुटुंब जा रहा है, संपत्ति जा रही है, हम रह रहे हैं। तो जाने वालों को हम रखना चाहते हैं, वो नहीं रहता, दुख होता है, तो दुख जाने वाले से नहीं होता है, हम रखना चाहते हैं, ऊंधी बुद्धि होगी रखेंगे, रहने वाले है नहीं, कैसे रख लोगे तुम। बड़े बड़े चतुर हुए, समझदार हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, राक्षस असुर हुए, बड़ी बड़ी बुद्धिमानी की बात करने वाले बड़े बलवान, उनके विशाल से तो रह नहीं रह सकते ही रह सकते ही। तो इस बात को अगर हम स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है भाई ये बदलने वाला शरीर है, इसे काम ले लो, जैसे यहाँ हरदम नहीं रहते हैं तो सत्संग कर लो, बैठ जाओ यहाँ सत्संग कर, हरदम साथ ही रहना है नहीं, सत्संग करो सत्संग, ऐसे साधन कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो, ये साथ रहने वाला है नहीं, न शरीर रहता है न कुटुंब रहना है न घर रहता है न जमीन रहती है न जायदाद रहता है न रुपये रहते, ये सब रहने वाले नहीं है, रहने वाले आप रहने वाले हो, शरीर रहने वाला है, शरीर की आपकी जाति दो है, हम दो जाते एक समान कैसे मिलेगा। आज दिन तक कोई भी शरीर के साथ निरंतर नहीं रहा और अभी निरंतर नहीं रह रहे हैं और रहेंगे ही नहीं, तो डेली शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं है, सेतु बहता बहना है बह रहा है। एक आप ही अनुभव कर दो, मैं बालक बने में ऐसा करता था वैसा करता था, वही आज मैं हूँ, शरीर वो है क्या वैसा, प्रत्यक्ष अनुभव है, इसका आदर करो, उसे महत्व दो, ये बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, संसार बदलने वाला है, परमात्मा बदलने वाला नहीं है, संसार में परमात्मा है वो बदलने वाला नहीं है, संसार बदलने वाला, ऐसे इस शरीर में मैं नहीं बदलने वाला, शरीर बदलने वाला, शरीर और संसार बदलने वाला है, मैं और परमात्मा नहीं बदलने वाला है, तो हमारी तो एकता होगी तो परमात्मा के साथ ही होगी, शरीर के साथ कैसे होगी, बदलने वाले के साथ हमारा संबंध कैसे रहेगा। मन एक बना रहे तो उल्टी इच्छा करेगा, उसको दुख पड़ा ही पड़ेगा, जो चीज है वैसे ही मन तो निहाल हो जाए, अन्यथा संत आत्मान अन्यथा प्रतिबद्ध थे, है तो और तरह की जानता है और तरह से, तो दुख पड़ा ही पड़ेगा, सीधे सर बात है एकदम साफ सबके अनुभव की बात है। अपने माँ के हम जन्मे तो ऐसे नहीं थे, कितना ही बदल गया, कितना ही पहचान ही नहीं सकता इतना बदल गया, अरे आप वही हो मैं तो वही हूँ, तो आपकी जात है निरंतर रहने वाली, शरीर के निरंतर बहने वाली, निरंतर ही एक क्षण भी याद नहीं रहता, अरे आप एक क्षण बदलते नहीं, कभी बदले नहीं, बदलोगे नहीं, स्वर्गे भी लोग जायते प्रलय में बदलते, जब महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं था, जो महाशंग में पैदा नहीं होते आप रहते ही हो, और ये हरदम पैदा होना सुनने वाला है, तो इसे मोह क्या करें। गोस्वामी जी कहते हैं अंत ही तो ही तजेंगे पामर तुम तजे अभी थे, ये तो तेरे से दूर हो रहा है, इसको स्वीकार करे ठीक है जी, स्वीकार करो ठीक है, शब्द बहने वाला है, अभी किसी की मृत्यु हो जाए तो होने वाली मृत्यु हुई हुई नहीं, तो बात हुई नहीं, मैं तो काउंट नहीं हुआ, तो होने वाला ही है, तो होने वाला हो उसे क्यों दुख मुख मुख तुम्हें, ये तो होने वाला है भाई, इस वास्ते कुछ दुख की बात नहीं है। रहने वाला भगवान है नारायण ब्रजराज कुंवर सु बह गई कर पहचान, तो रहने वाले से पहचान को, रहने वाले सब रह सकते हैं, रहने वाला नहीं है सब क्यों मोह करे, इसमें क्यों रखना चाहे, रहे जावे मर्जी है, छुट्टी दे दो छुट्टी, संसार को शरीर को पदार्थों को रुपये पैसों को घर को सबको छुट्टी दे दो, रहो तो मर्जी जाओ तो मर्जी, जाओ जाओ मैं जाओ, अच्छी बात बहुत अच्छी बात है, क्या उम्र हम जानेंगे अच्छी बात, तो ठहरेंगे बैठो सारे बैठो मौज से जाओ ना बैठो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी सरल है, कितनी सुखदायी आरंभ बात है। रेलगाड़ी में हम चढ़ते हैं बहुत भीड़ मची है, उड़ जाते हैं तो रुड़ते ही नहीं हम, साथ कैसे रहेगा भाई, अपने अवशेष उतरेगा, इस तरह से अपनी अपनी उम्र खत्म होने पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हरदम साथ रखना चाहते हैं, ये गलती है, इस गलती से दुख होता है जो नहीं करते उल्ट चाहते ऊंधी चाहते पहले से फस फे तो उल्टी पकड़े एक सीधी सीधी बात है कि भाई ये तो साथ रहने वाला नहीं है, ना हम शरीर के साथ रहते ना शरीर हमारे साथ रहता, शरीर तो बह रहा है और हम रह रहे हैं, हम तो वही है, तो शरीर की आपकी जात दो है, ये आगमा पानी नित्या और नित्य सर्वगत स्थान सनातन, आप नित्य है सर्वगत स्थान, ये जो अनित्या आगवा पाई ना अनित्या, अंत अंत में देह, इनकी जाति और है, आप जाति और है, इनका स्वभाव ही और है, आपका स्वभाव ही और है, इनकी आदत ही और है, आपकी आदत ही और है। कितनी बढ़िया बात है। तो रहने वाला है उस रहने वाले से अपना स्मरण है, हम रहने वाले वो भी रहने वाला है, शरीर जाने वाला उसका शरीर जाने वाला, तो जाने वाला है उनके द्वारा जाने वालों की सेवा कर दो, अपने से हो जाए सेवा कर दो, नहीं तो किसी को दुख मत दो। शरीर में जाने वाले ये जाओ दुख देकर पाप पड़े वो आपके साथ रह जाएगा, इस वास्ते किसी को दुख न देना। ना तो बात पड़ी है, किसी को कभी तन से मन से वचन से दुख नहीं देता है, तो वो बड़ा भारी त्यागी है। तन कर मन कर वचन कर देता न काहू दुख, तुलसी पातक धरता है देख तो उसके मुख, दर्शन करके पाप दूर होते। तो ये पक्का विचार है, अब दुख नहीं देंगे किसी को, ना तो किसी को बुरा समझेंगे, ना बुराई बुरा माने, बुराई बुरा समझेंगे भी नहीं, और बुरा चाहे भी नहीं, और बुरा करेंगे भी नहीं। आज शांति हो जाए, बड़ी भारी शांति, सावधान रहना है। अरे बुराई न करना है ना, वो शुभ है, बुराई करना कठिन है। बुराई करना परिश्रम होता है, छिपा होता है, की बात अलग होती है। अरे बुराई नहीं करने में क्या जोर आया, झूठ बोलने में बहुत जोर आता है, झूठ न बोलने में क्या जोर आया। निषेध निषेधात्म श्राद्ध होता है दामी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संसार का निषेध ही करना है, परमात्मा विद है, विधि को थोड़ी बनाना है, परमात्मा को बनाना है ही नहीं, निषिद्ध है, निषिद्ध कर निषिद्ध है। आपसे आपसे अलग हो रहा है, उसकी ऊंधी इच्छा मत करो, उल्टी इच्छा मेरे से अपने जैसे ही बना रहे बना रहे बना रहे, मैं कैसे देगा बताओ, धरने का स्वभाव ही नहीं है। अनादिकाल से ही कोई आज गला कोई साल गाल गया, कोई जवान हार प्यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम है, आश्चर्य काल से यही रिवाज रही, रिवाज स्वभाव ऐसा ही है, तो क्यों दुख पाओ। सीधी सरल बात है, सत्संग के द्वारा मन विचार करे तो होश आता है, होश समझ आती है, वास्तविक बात समझ में आती है, पर उस आदर कर लाभ हो, सुन नहीं छोड़ दे लाभ नहीं होता। एक पंडित कथा कर रहे थे, तो एक साधु आए, थोड़े परिचित थे, काम तबड़ा था, प्यास लगी हुई थी, कभी प्यास लगी है तो ठीक है महाराज, सलाई बनाओ ठंडी बनाओ, चंदाई बन कर दे दिया, खास कर भोजन पियो महाराज। तुम्हें संत क्या करे, वो नाली थी उसके पास बैठ कर गए, मुड़कू लथू गए, क्या कर रहे हो, क्या क्या टेस्ट बहुत लगी हुई है, मुंह सूख रहा है, इस बार थूक रहा मुख्य गर्म, प्यास लगी जोर से, प्यास लगी तो मैं पियो थूकते ही रहा तुम, देखो भाई तू क्या प्यास लगी है मन में, हमारे शरीर में तो गर्म हो रही है, अरे मुंह खराब हो रहा है तो कूला करना थूक दे ठीक हो जाएगा, बस थूकने लगी दो थूक, पीने से होगी शांति, थूल कूदा थे तो ज्यादा क्या पंडित जी तो संत बोले कि पंडित जी आप क्या कर रहे हो, संसारी पतन थूक रहे हो, कुल ही थूक रहे हो, गिटी कितनी है आपने बातों को, कुल ही थूकते हो रही, बस सुन दी नहीं कह दी थूक थूक दी, बस बोला गया थूक दिया, शांति मिलेगी। भागवत सुना दी, गीता भी सुना दी, महाभारत सुना दिया, बहुत सुना दिया, कोरा कुल कोरा थूक गए, बस जयराम जी थोड़े थोड़े थोड़े पी जाओ, थोड़े पियो महाराज, थोड़े जो शांति हो जाए, जल मिल जाए। तो ये जो बात आज कही, ये शरीर है जाने वाले हैं और हम रहने वाले हैं, अब इसको पी ले कुल ही थूक दे पास तो क्या फायदा होगा बताओ, थोड़ा मुंह में ठीक हो जाएगा और क्यों, ऐसा ही नहीं, और पिया जाए तो तर हो जाए, मस्त हो जाए, तो बस अब ठीक है, ये तो आने जाने वाला है, इनकी क्या बात है, कहा पर देशी की प्रीत जाव तो भार न लावे, कहा चिरकाल से यही रिवाज रही है, दम से बात याद रखे, ये जाने वाला कुटुंब जाने वाला है, धन जाने वाला है, यानी का उपयोग अच्छे से कर लो, जो चीज नष्ट होने वाली हो उसका उपयोग बढ़िया कर लो, अच्छी तरह से सबका हित हो जाए, वस्तुओं का सदुपयोग हो जाए, संस संस रहे, संस कर जाओ तो क्या फायदा, जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मुद्द मा कीजिए मूद मन गृह काल की गोद, धन के राजी हो रहे राजी हो रहे, और सर फिर राम नाम सत्य क्या बात है, उधर से इधर रख दिया, उधर से उधर रख दिया, दूसरे घर इधर में, उस घर से इस घर में रख दिया, तो ये बात समझ रहे है, काम में लाने की है। गधा होता है ना, वो पत्थर खान से ला करके डाल देता है, पत्थर धोकर डालता है, ऐसे ही धन वहां से लाए यहाँ धर गया, वहां धन लाए यहाँ धर गया, वहां से लाए यहाँ धर गया, वहां ले गया, ऐसे जयराम जी साथ है कुछ नहीं, क्यों मेहनत करे मुहूर्त में उस पर मुहूर्त में, गधे जी तो काम कर नहीं सकते, हजार रुपया ले वो रोजिना हजार ले वो, पुरानी बात पुराने रुपया हजार तो साढ़े बारह शेयर हुए, तो साढ़े बारह शेयर ले वो मनोबद्ध धन लाता था पत्थर, मनोबंद पत्थर ला रखता है हम कदा, अब दो हजार ले तो हम पच्चीस हो जाओ, तो क्या भाई शो की धो गीता गाई ने रे, कुटुंब नो पालियो समाय कुटुंब पालियो कमाई ने रे, शो की धो गीता गाई ने रे, कुल धो गई कुल ऐसे अपने सत्र है कि वो इधर है मस्त हो जाओ, राम रस पियो रे कुणाल भरी, परम पियो राम रस पियो भाई, राम राम राम राम राम राम राम हरदम पिए मस्त हो जाए, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधती है, ट्रिक एक काली ग्रासी, जो जो एहसास भोजन करेगा जो एक एक ग्रास में तृप्ति होगी फिर पूरी तृप्ति हो जाएगी, भूख मिट जाएगी तृप्ति हो जाएगी जब शक्ति रह जाएगी, इस तरह से सत्संग की बातें है, वो रोज ना भोजन करो, अब आई आप भोजन कर दिया तो बस तो आज आज आप जीम जीम लिया भोजन कर लिया और दूसरों दे दो छुट्टी, अपने तो मतलब प्रसाद पा दो छुट्टी दे दो बात में निहाल हो जाएगा, यूं क्यों करे यूं क्यों करे, अब मर्जी है कितनी सीधी बात है, सर परमात्म तत्व का बोध हो जाए, रहता रूप सही कर रखो बहता सहन पाइए, हम परमात्मा परमात्मा हमारे परमात्मा अंश हम अनवी अंश जीव लोग भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध और संसार का सही का संबंध, इसे बोलते जा रहे संसार मेरे काम आ जाए, नहीं भाई तुम संसार काम आ जाओ, तुम्हारे काम क्या फायदा निकलेगा, एजेंट चढ़ेगा अपने सिर पर, तो सेवा करो तो भगवान की बात है, वही तो बात है मनुष्य ही वही बात है, इस बात एक कुटुंबी है छुट्टी दे दो सही को छुट्टी दो, जीवे तो अच्छी बात मरे तो अच्छी बात ठीक हो तो अच्छी बात, सब को छुट्टी दे रही अपने उनकी सेवा कर दो, वे करे न करे अपने क्या मतलब है, हमारे तो हम सेवा करें उससे लाभ है, सेवा लेने में लाभ नहीं है, ऊंधी जची हुई है तो मैं ले लू ये लाभ होगा, ये बहुत गलती करते हो, त्यागा शांत निरंतर है, और लड़े से लाभ है तो डाकू है चोर है उनको बहुत महत्व होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए ना, डाकू का चोरों का मार पीट कर ले जाते हैं कल्याण जाए उसे, ये वही डाका डालते हो नहीं ले लो ये ले लो ये ले लो, अरे तो मेरे साथ में जाते हैं काम तो लेते हैं हम काम ही नहीं तो करके कटार फिर जाए चलो बन में जाओ कहीं धन तो चढ़ी हुई हो, नारायण नारायण की बात बड़ी सीधी सीधी सरल बात है, निहाल हो जाए आगमा पाई नो अन्य स्थान से तीक्ष आने जाने वाले इनको सहल हो आई आनंद हो जाएगा मोहन हो जाएगी, कोई शंका हो तो बोलो शंका की बात है ही नहीं, ये तो सीधी सादी बात है, बालक थे जवान हो गए बूढ़े हो गए ये तो बदलता है, अरे आप उबेंगे भाई वही बालक थे वही हो, आप दूजे हो गए, अब तो वही हो। तो आत्मा स्वभाव निरंतर रहने का है और शरीरों का संबंध निरंतर पहने का है, स्वभाव है। इनकी और आदत है, आपकी और आदत है, इनका स्वभाव ऐसा, आपका स्वभाव ऐसा है। ये जाति दूजी है, ये नाश होने वाली जात है, आप अविनाशी जात है, आपकी अविनाशी अविनाशी साथ संग हो, विनाशी विनाशी के साथ है। तो विनाशी वस्तु जो संसार की सेवा करो, अविनाशी जो परमात्मा को याद करो, दो ही काम है, दो काम है खास। अविनाशी अविनाशी के साथ उसको याद करे, उसकी प्रियता करे, उसके साथ ही रहे, उसे चाहे और शरीर कर सेवा करो। सेवा में अपने भोजन कर लिया, वो भी क्योंकि शरीर सेवा करेगा तो उसको अभी जल है, वस्त्र है, धन है, भवन है, आराम है, दे दो जैसे काम कर सके। स्वाद सुखी के कारण निर्मित समय बर्बाद करता है, बहुत खराब। इस वजह से सबकी सेवा कर दो तो भगवान को याद करो। रहने वाला के साथ रह दिया, पहने पहने वाले साथ रह दिया, खत्म। जयराम जी पागल पूरा हो जाए, जो कहते हैं कितनी सरल सीधी सच्ची बात। राम देने वाली दुख मुझे हटा के लिए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोतनी होती नहीं, होनी में जो हो होनी है, वही रोवे क्या, सूर्य अस्त होता है, अस्त होता है, उदय होता, उदय अस्त होगा ही, तो जन्मे है कि तो मरेगा, संयोग है कि वियोग होगा, मकान बनाया है कि गिरेगा, फूल को फूल खिला रहे खुमलाएगा, तो होगा ही ऐसे ही, पहले से ऐसे लग रहा है, पहले से क्या रहे, पहले से ही सदा मिले। ये भोजन कर दो, भोजन कूला नहीं थूकना है, पी लेना, भीतर में शांति आवे। कोई मुंडे में कूला थूक, कोई कांदा में थूक, मैं तो मुंडे में थूक आते कांदा में थूको पी लो, कैसी बढ़िया बात। राम जी वाला नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसी बढ़िया बात है, एकदम पक्की। पियो कुला तो नहीं कानो कुला। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 14 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम